کیا مرتکب وضو خانے پر کپڑے دھو سکتا ہے؟ وضو خانہ اگر مسجد کے احاطے کے اندر ہے، عمارت مسجد میں اگر وضو خانہ ہے تو اس پر مرتکب بلا تکلف جا سکتا ہے، مگر کپڑے جو ہے نا دھونا، یہ مطلب اس کا تعلق نہ وضو سے ہے نہ غسل سے، جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، کپڑے اپنے گھر پہ دھلوا لے یا جمع کر لے اور گھر پہ جا کر دھلے، کیونکہ مسجد کا پانی اس کے لیے کپڑے دھونے کے لیے صرف کرنے کی یہاں شدید حاجت نہیں ہے. ہاں جس کو شدید حاجت ہو جائے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں کپڑا، مجبور ہو گیا اور کپڑا ہو گیا ناپاک، اس صورت میں ہو سکتا ہے رعایت ہو جائے. تو مسجد کا پانی جو ہے یہ وضو کے لیے ہوتا ہے، وقت مائے وقت جو ہے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اپنے ذاتی کاموں میں اس کو استعمال کرنا اس کی اجازت. یہ احکام باہر شریعت کے دسویں حصے میں ہے. یہ وقت کے مسائل کافی پیچیدہ مسائل ہیں، اس میں ہم لوگ بہت اندھی چلاتے ہیں. میں بارہا جب یعنی کہ سفر پہ اور میرا تجربہ ہوا ہے، لیکن بچ بھی نہیں پاتا کر بارہا، میں تو ایسا مجبور آدمی ہوں کہ کیا ہوں، ورنہ پہلے تو میں نے بہت اس پر سختی رکھی تھی اپنے اوپر کہ جیسے کہیں مسجد میں پیشاب کی حاجت کے لیے چلے گئے نماز کے اوقات کے علاوہ، تو وہ ایک تو دل گھبراتا تھا کہ یار یہ ہیں تو نمازیوں کے لیے، نمازی سے مراد ہم نمازی ہوئے تو مسجد ہماری ملک تو نہیں ہوئی، کہ جو نمازی سے مراد ہے کہ جو نماز کے لیے آیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے اہتمام کے لیے استنجا خانے اندر اسٹوڈ بھی ہے، ورنہ کس نے استنجا خانہ، کیوں اپنے گھر کے باہر کوئی استنجا خانہ نہیں بناتا عوام کے لیے، کوئی نہیں بناتا، یہ اس کے لیے. تو اس کا پانی جو ہے تو میں کیا کرتا تھا، استنجا تو کر لیتا تھا لیکن مسجد کا پانی استعمال کرنے سے احتیاط کرتا تھا. اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی مسجد میں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی ساتھ ہوتا ہے سفر میں، مسجد میں پیشاب اگر کر بھی لیا استنجا خانے میں تو اپنا ہاتھ باہر نکل کے اپنے پانی سے دھو، یہ کوشش کرتا ہوں، نہیں بھی کر پاتا ہوں کیونکہ میری سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ پانی جو یہ نمازیوں کے لیے مخصوص ہے، وضو کے لیے مخصوص ہے، نہ کہ موتنے والوں کے لیے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم، میں کوئی شرعی حکم نہیں لگاتا کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، یہ آپ علماء سے پوچھ لیں، اصول اس کے بہت سخت ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.